danza tan mwana motoro mama Iboya kakonyo kwa mavo mama ye Moto soki aligi ezali zeno temana ye Ezali lokola motere o ya baide Ngayo yo o oh, o oh, na poma ko banda sheri Zote singa ye pona sheri ye Ngaya wa o o o na poma kaka na susi Bibi na ngaye Oh yo me chante oh, oh. Amour à moi na moto oh, mama Bolingo oh, ezali eloko oh, oh ya compliqué Moto soki alingi ezali mwa ya mokili Yango e banda Adamo na Eva Nga yo yo oh oh na koma kolala na susi Zote kiminga yo ongo la vie Ngaya wa oh oh oh na koma lokola mokengeli Bibi na ngaye oh yo mive Motema mwana motoro mama Esengaka esika moke bompona sheri Bolingo soki eleki ebongisaka kontrole Maitrize soki ezali te babengi oyo mai Ngayo yo oh oh na koma libanga na susi Ngaya wa oh oh na kewa pio oh Ngayo yo oh oh na koma kobanza kobanza Bibi na ngayo oh vraiment yo me chante oh Mwana motoro mama Iboya konyo kwa maro mama ye Moto soki alingi ezali zeno temana ye Ezali loko la motere ya baite Ngayo yo oh oh na poma ko banda sheri Zote silinga ye mpona sheri ye Ngaya wa oh oh na poma kaka na susi Bibi na ngaye oh yo me chante oh Motoro mama Esengaka esika moke mpona sheri Bolingo soki eleki bebongisaka kontrole Maitrize soki ezali te babengi yo yo mai Ngayo yo oh oh na koma libanga se susi Bibi na ngayo oh oh na kewa pie Ngaya wa oh oh na koma kobanza kobanza Bibi na ngaye vraiment yo me chante oh Chéri, papa yo, anganzo toye, mama yo, na koma kolota kolota, papa yo, wapinzo tonga na samwe, papa se mwana moto, eka kinza ta kizungu zungu, mama, malade mwana moto, ye ye ye ye, eka kinda mote mampa se mama, mama yo. Na koma kobanza sheri Papa yo Anga nzoto ye Mama yo Na koma kolota kolota Papa yo Wapi nzoto ngaye na samwe La mwa mwana moto ye Mama Epa inzoto kizungu zungu Mama Mapasi ya mwana moto ye ye ye ye Eko tinzoto eko misusi siye mama. Mama yo, debo. Na koma kobanza sheri. Papa yo, kanga nzoto ete. Mama yo, na koma polota polota. Papa yo, wapi nzoto nga na sambwe. Mama yo, na koma kobanza sheri. Papa yo, kanga nzoto ete. Mama yo, na koma polota polota. Papa yo, wapi nzoto nga na sambwe. Chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est si bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est si bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est si bon. Au camion, son Akatia Safari à Bruxelles. Chevo, Juan Luca, Mario, Nakati Panama.